Pues sí, crec que tenen que, no, haurien de fer un programa, no? La veritat és que la veritat, tío, que és la veritat. No. La veritat és que un es cansa, tío, un es cansa de tot, que no sé quan es nen cal somnar, no, en tenir massa edat, en l'adolescència. En l'adolescència què, tío, Xavi? Tens raó. En l'adolescència a tenir reconeixement, tio. En edat adulta a tenir prestigi. A edat matura a tenir família. O era al revés. Qui lo sap? I quan és vell a tenir temps. Tenir. En cago en els queixals de qui va inventar el verb tenir. Com que te cagas en els queixals, tio? Però què és això, tio? Com podem fer un programa així? Home, no sé, som adults. Sí, som adults. Parla per te. Bueno, don tenir els seus amics, el senyor riquesa, poder i prestigi, hi ha tres variables de fer un model funcional de lectura social, un model tan ensenyat com estúpid. Això tenim, litres d'estupidez, Xavier. Tenir... Per ser Xavi, parlant de tenir, no tindràs a mà una cervesa? Una cervesa? No, ara no, que ara hem de fer un programa. Jo quan tinc una cervesa? Un programa. Sí, home, que comença dues cares i una creu. Xavier, i aquesta música? Aquesta no era, no, aquesta no era. No, hemos... no, aquesta no. Bé, això és dues cares i una creu. Som a Radio Topo en el 101.8 de FM. Xavier, no creus que estaria molt més bé, pues, no sé, una presentació, no sé com dir-ho això en català, com més empaque, no? No sé, o més escèptics o en el seu lloc més passionals, no sé, passió. Passió? O sea, Toni, però si tots els poros de la meva pell estan plens de passió, de passió i de filantropia. Què dius tu? Filantropia, Filan, qué gran tipo, aquest Mr. Filan, el señor Filab. Bueno. Ve a ver, Xavier, tú que ets expert en tot més en res. Fe una presentació d'aquestes en presència, venga, d'aquestes que tu saps. Me voy a concentrar. Hola, bona tarda, amiguets. És això, és dues cares si una creu. Un programa d'aquestos... programa, no? Dios, que presentació, Déu-n'hi-do, que presentació ha fet. Que presentació. No, espera, que podem fer millor aquest programa, no? Ara sí, Xavier. Estim en dues cares i una creu. Així, això és. I no tens passió, no tens passió. Bueno, avui és sábado, avui és sábado i tenim que dormir més. Això segur. Sí, avui és dissabte, sí, venga. Això és música. Xavi, jo volia fer alguna cosa en la R. Radio Topo, saps? La R... Eso es una letra de las más polidas del de nuestro a nuestro diccionario. Sí. Radio Topo. Avui tenim un programa, ¿no? Sí. A yo me surte muy todo bien, esa letra. R. Oh. R. R. Sí, G, ¿no? G. Ay, en fin, siempre... Avui tenim un programa vinculat a l'educació, ¿no? O que volíem dir... Sí. Així tenim una... A tuya educación deberíamos principiar, la verdad. Sí, hauríem de parlar de la meva educació, però no parlarem avui... De la teva, ¿no? No, parlarem d'una altra educació, de l'educació en mayúscula. Bien, me parece bien... O en minúscules, ¿no? Que l'educació del... Volim parlar en un inspector d'educació que ha estat l'inspector d'educació i no sé si voldrà parlar amb nosaltres. Home, a finals de para principiar, que bueno, que os retalles en educació són a la orden del dia. Simplement que si tenemos conocidos, amigos, que ven todos los días la carencia de medios, ¿no? que hay en educación y que todos esos diners públicos se van a colegios concertados en lugar de a los colegios públicos con los maestros que hay de buena calidad, pues no hay manera. Educación y la madre que le va a parir, ¿no? Podían... Claro. No sé si saldrá, no sé. ¿Cuál? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que habrá algo? Hombre, yo creo que puede surtir cualquier cosa, ¿eh? Y avui tenim también que recordar que es el Día Internacional de la Abrazada en Familia, que va a ser instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de setembre de 1993. Thank you. l'educació pública i tenim que presentar a un nou presentador. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo. Sí. Sí, sí, sí, sí. Oh, molt bé, molt bé. Què tal, Gonzalo? Molt bé, i que vosaltres, tal bé? Ja, molt bé, molt bé, molt bé. Espera, espera. Ara... Parla, parla, Gonzalo. Parlo, s'entén, s'entén bé. Molt bé, molt bé. Arriba. Bé, Gonzalo, tu has viatjat molt, has estat professor a l'educació de molts anys. Sí. No, inspector d'educació. Sí. No sé, m'agradaria molt fer una demanda, no sé si com a inspector d'educació ens pots dir si tenc que tenir... Jo soc professor, ja ho saps tu. I sí. Havent de... No, paura o no? Tenir paura o no de l'inspector? Perquè... Home, suposo que la tradició, la figura tradicional de l'inspector, sí, no? I així es figura en tota la literatura, el mestre té por de l'inspector, això sí. I en la pràctica, tu creus que pot ajudar o no? La figura en la pràctica, jo crec que el que passa és que tota empresa intenta tenir uns controls de qualitat, no? Un control de qualitat. El que passa és que en una escola o en un institut no hi ha control de qualitat. Cadascú fa el que li dona la gana. I el director no té capacitat de controlar. Clar, i llavors què passa? Pues que l'Estat encarrega unes figures, tot el control de la qualitat, tot des de fora. Clar, això és una mica... una persona que arriba de fora i no coneix exactament el que passa en cada centre, pues és una mica difícil. I aquesta és la figura de l'inspector, que intenta també homogeneïtzar, la qual cosa és impossible. No té poder, no, massa poder, l'inspector? No té massa poder, és a dir, passa una altra cosa, que és que quan parlem de l'inspector hauríem de parlar també de lo que són o les conselleries o les delegacions de govern, en cada autonomia es diu d'una manera, que són les que gestionen juntament amb directors i tal, les places que surten, per exemple, o la dedicació dels professors, és a dir, que els inspectors són un element més. Sí, però de vegades és enemic dels professors, perquè pot fer, no, té poder per fer per no, un mal informe, un... No? Ah, sí, això sí, sí, sí, no. Clar, però ja dic que en tota empresa o en tota activitat sempre s'intenta que hi hagi un control de qualitat. Però una persona és... que fa pràctiques, el primer any és de pràctiques, no? I aquí, clar, tot el que és control s'encarrega la inspecció. Si s'encarregués el propi centre, sí, però, junt amb... Però l'inspector, aleshores, l'inspector és una persona... que està contratat per una empresa, però l'educació no és una empresa, o sí? Gonzalo, tu com ves... L'educació són moltes coses, clar. Sí, clar, sí, sí. Clar, una clar. Cosa és, si parlem, vas a una classe de ioga a un centre a la nit, això és una cosa, i una altra cosa és la mare que està parlant amb el fill, això està educant. Ara, si parlem de lo que es diu educació general... Institucional. Educació, com dius? Institucional, una educació institucional. Educació institucional per a les edats bàsiques, és a dir, dels 6 als 15, 17 anys, diguéssim. Això jo sí que, home, jo defenso l'ensenyament públic. Públic, que vol dir obert a tots, democràtic, etc, etc. Sí. Les edats bàsiques. Buena tarde, que yo estoy escuchando a vosotros dos, yo charraré en aragonés, yo creo que... Molt bé, sí. Yo creo que no sembla cosa. Yo lo que creigo que, por lo que estoy escuchando, la educación tiene un valor de rebeldía, ¿no? De lucha frente a los valores establecidos o a lo menos en los siglos pasados sí. Se tenía por parte do poder, ¿no? Se tenía por frente a la educación. ¿Cómo está eso hoy en la Claro, es que pero tú escuelas. Estás parlando, por ejemplo, en el segle passat, el segle XIX, sí. Clar, la educació era el privilegi d'una minoria i només una minoria podia tenir educació secundària, arribar a la universitat I per això tots els moviments obrers el que han dit és que una vegada el poble tinga educació, podrà anar en contra, podrà fer la revolució, podrà ser lliure. L'educació dona poder. Sí. Però jo crec que ara el poder sap que és ell el que gràcies a l'educació fa exactament el contrari. L'educació serveix per atontar a la gent. El control de la gent. O controlar i atontar-la, atontar-la. Sí, però això se, dir, se ve des de la il·lustració, des del neoclassicisme, no? Se fa un... Sí, però fixa't que en història només ara tots tenen educació, tots els xiquets, els nens tenen educació. Antes, no? Antes, als 14 anys... Era amb el teatre, però no era amb l'educació, no? Pròpiament. I ara mateix és amb l'educació i és un instrument imprescindible per l'Estat. Jo crec que ara estem en un moment en què, malauradament, el poder que són el poder oligàrquic, el poder empresarial, el poder de les empreses, controla l'educació. Sí, entonces podem dir que, no sé, però l'educació de l'Estat i la seva funció és ensenyar a ser un ciutadà, el seu ciutadà, no? El seu ciutadà, sí, ciutadà de l'Estat. Té la funció aquesta i lo podria fer. És a dir, perquè ara tenim coses com a totes les escoles públiques, hi ha consells escolars amb participació dels pares i dels professors i dels propis alumnes, i aquests podrien ser els instruments de canvi. Jo volia dir-ho de... La funció de l'educació per l'Estat, no per els professors, per l'Estat, aconseguida com una funció de restringir la rebel·lió, no? No sé si vol dir que ensenyar com tens que ser un bon ciutadà, per l'Estat. A homogeneització. No com tens que ser una figura crítica, no com tens que ser una persona que té la seva pròpia reflexió, que pot fer... No. Sí. Una visió política de l'educació, de fer a tots iguals i tots els ciutadans, que vol dir que... I obedients, disciplinats i no protestar de les decisions de dalt. Perquè tots els nens van a classe i de 9 a 10 matemàtiques, de 10 a 11, tal. Sí, que és absurd, tots els professors, siguin bons o siguin dolents, tots han de ser tractats amb respecte i s'han de fer els exàmens i s'ha d'aprovar. Sí. I a les 8 hores a veure els dibuixos animals en la tele i a cenar, dar un beso a la mà i a... Sí, la concepció de ser bo, no? I de no ser... El contingut no és important perquè les coses bàsiques de la vida no s'aprenen a l'escola, estan totalment fora. Per exemple, a l'escola no s'ensenyen problemes de salut, que és un mal de cap, que és que l'àvia tingui una paràlisi cerebral, no s'ensenyen qüestions econòmiques, que és una hipoteca, que és un termini, que està... No s'ensenyen qüestions de dret, tot el que afecta a la gent no s'explica. Mira, eso tampoco se lo... tampoco no se lo enseñaron a Rajoy, que encara no sabe que lle un registro de la propietat, no? Del que él lle encarregado, no? Sí, pero sí, bueno, sí. Yo también... No anava a la pública. No. Anava a la pública. Gràcies a Déu. Yo creigo que hi ha un espai, no? Que se ha parado en el siglo XIX, no? Que lle a prisión, no? En la prisión, efectivamente... Estás fent una relación... No, sí, lleva una relación porque había un amigo que de maestro en la prisión de Zuera, sí. Y realmente sí. lo que vemos a través de suyos huellos sí. Es que la educación ya es muy limitada en la prisión, no había personal. Ahí no interesa ni siquiera homogeneizar. Ya. Realmente que hacen no vaya a clase, ¿no? Obediencia, ¿no? Obediencia sin la cultura, ¿no? Sin la cultura. Eso sí, un festival de teatro a la añada para disimular, ¿no? Dizar polidas las conciencias. Sí, exacto, sí. Gonzalo, ¿cómo ves tú de la educación obligatoria fins ara mateix crec que hi ha 16 anys i després bé, tens l'opció de formació bàsica i no sé si saps alguna cosa del nou plan que està... El senyor Bert, aquest ministre tan extraordinari que tenim. Sí, el seu nou plan, no, no sé si saps alguna cosa que el vols comentar o... Home, jo és que crec que... Lo de l'educació obligatòria, en primer... Cada partit polític, sobretot el PP, vol marcar el seu sello i dir, ara faré una reforma, ara la faré. Què va exactament? Home, jo crec que exactament d'una de les coses que es tracta és de beneficiar l'ensenyament catòlic, que aquí diem concertat, però el 90% és catòlic, eh? Yeah. És a dir, beneficiar a l'Església catòlica, en fons de l'Estat. I això sí que em sembla una barbaritat. L'Estat laic. Sí, sí, el de tots, el de tots, no? El de tots, el de tots, sí. I clar, això sí que és una barbaritat. Una altra cosa és dissimular l'anomenat fracàs escolar. Sí, clar, no, si els alumnes abans de que acaben ja se'ls fa fora, fan una cosa especial, fan no sé què, es dissimula. Aquest concepte, no, de PISA, de l'informe PISA, que els professors no són bons, que els alumnes d'Espanya, de l'estat espanyol, com són, no? I que tu, de moltes vegades hem parlat d'això, no? Que una informació molt sesgada, no? Podem dir, sí, però també la culpa és que la culpa no és només del Partit Popular i de la dreta, no només. També la culpa ha estat per part dels sectors d'esquerra aquesta idea una mica bucòlica, idealista, que simplement deixant que el nen aprengui sol, sense fer-li cap violència, que tot seria perfecte. I, home, una mica de disciplina, d'ordre... Pensando en la libertad, ¿eh? La libertad en mayúsculas que ninguna persona sabe que llena. Sí, és molt difícil, no? Educar en la llibertat, no? Però és que això és una frase que no vol dir absolutament res. No, perquè mira, si tu tens un nen petit a casa, que té 2 anys, tu no li deixes que vagi fent caca per totes les habitacions, no? Uh-huh. Ha d'anar a fer caca com fem els éssers humans civilitzats. I ha de rentar-se, ha de fer una sèrie de coses, no? Clar, això d'educar en la llibertat no vol dir res. És una frase. Ja, la llibertat és, clar, té també un ordre, no? Però, uf, viure això és una altra frase, o educar en l'amor, o educar en l'esperança, o educar en la solidaritat. Són frases. Sí, són molt manides, no? Aquestes frases són pericoloses. Jo el que sí que dic és una cosa. Espanya ha canviat molt des de l'any 75 a ara. Ara som una societat pluricultural. Ara no sempre gana el Real Madrid a la Liga, ara ganen altres equips. No, sí, però tots supermillonaris, eh? Ara ha ganat el capitalisme. Per supuesto. Ves, tu també t'has deixat enganyar. Ara penses que els equips de futbol manifesten... No, són empreses capitalistes, supercapitalistes. I ens enganyen i ens diuen, ai, mira, ara el Zaragoza no ganarà perquè no té prou diners. Claro, amb diners... Claro. Però us sembla posar una mica de música i tornar... Venga. Tornan con un libro de Amaya Inza. ¿De qui? Amaya Inza, una profesora de País Vasco. Ah, molt bé, molt bé. Si és Amaya, sí. El nom este és Vasco, sí. Bé, molt bé, vinga. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí, Gonzalo, ¿y en la música? Que perquè alguna vegada m'has dit que ara no s'estudia tanta música, no? I que no, és un espai de... No, però és que todo se hace mal, es que se hace todo mal. Primero porque los maestros son muy malos. En català, Gonzalo. Ah, sí, perdona. Que es que no sabía quina llengua calia que parles, eh? No, if you want me to speak English, we can do it in English, there's no problem at all. No, parlem en català. Que el problema és que la música actualment hauria de ser una activitat contínua, continuada, una forma d'expressió com és la lectura, com és... Però què fa? Què es fa? A primària s'ensenyen unes quantes nocions, s'ensenya a tocar la flauta, i després s'oblida, ja està. I clar, i a més que no es vol fer esforços, i l'esforç és l'home, llegir música... Vol dir saber solfeig, conèixer el pentagrama, llegir les notes, i això demana un esforç. Però la música no només com llengua, sinó com... que l'estudiant pugui escollir, no? Escollir que clar, li agrada, que no, no només una música convencional, però que si l'agrada el heavy o l'agrada el rock. Però ara en l'època que tenim d'internet i de tots els instruments aquests electrònics, és que és facilíssim produir música, escoltar música, reproduir-la, fer mix de tots tipus. És que ara tot és possible. I els nens ja de 10 anys ja ho poden fer. Però clar, els mestres no ho saben. Jo volia encara dir-te una demanda encara de la de la literatura infantil. De la literatura infantil, com moltes vegades perquè és la família patriarcal, no? Que el model de la família patriarcal, que hi ha molta literatura infantil i dic, els meus estudiants poden elegir també en llibertat, no escollir en llibertat, no? Aquestes lliures i no és veritat, perquè tu et das només uno per tots els estudiants, no? Només aquest és el lliure. És tot un discurs diacrònic, no? Literatura en majúscula. No, discurs diacrònic, no? De l'època medieval fins l'actualitat, no? Un cànon establecit, no? I si on es fica, on es queda aquesta... Però no acabo d'entendre la pregunta. On es queda la llibertat? On es queda la llibertat per escollir, per parlar de literatura i no parlar d'història de la literatura? Sí, si és que ens hem de replantear. Mira, jo crec que ha arribat un moment en què ens hem de replantear tot, però en el bon sentit de la paraula, tot, és a dir, de tot el que s'ha fet fins ara, el que la humanitat ha fet fins ara, què interessa conèixer i com i de quina manera i qual. Perquè, clar, dient la llibertat, tu presentes tot el que ha produït la humanitat en literatura al llarg dels últims segles, traduït al teu idioma o als idiomes coneguts, i és que això ja són milers i milers i milers i milers de coses. Jo el que sí que dic és el següent. Si tu estàs en una escola i hi ha un nen i al seu costat hi ha una nena del Pakistan i a l'altre costat hi ha un japonès i a l'altre un xinès, home, com a mínim saber un poc de les cultures de referència d'aquesta gent. És això de la integració, no? La integració no parla només de les altres, sinó també de la nostra posició, no? Clar, i a partir d'aquest, si tu ara expliques història, per exemple, si expliques història del món, amb aquests xinesos i pakistanesos i africans allà, ho has d'explicar d'una altra manera. Sí. No has de cantar les glòries imperiales. Si ara que provant de parlar en català o en aragonès o en altres llengües, també en la literatura, no? Que és literatura espanyola, què és això de literatura catalana? I així en Verdaguer, tota aquesta gent... Sí, això és perdre el temps, tot és literatura. I a més que la literatura es pot conèixer a través de la llengua original o en traduccions. Sí. I gràcies a les traduccions nosaltres coneixem la literatura russa, per exemple, no? Sí, però no cal saber rus per llegir a Dostoyevsky. Sí, però volia dir que no tenim, que si tu fas filologia espanyola, no tens coneixements de literatura catalana. No sé si és o de literatura galega, no? Per no parlar de no? Sí. Home, si és que, però si tenim una enorme, immensa riquesa cultural, però clar, jo et diria, i per què la literatura galega i no la pakistanesa? Sí. És que és tan respectable és el urdu com també, el galego, no? Bé, també. Era i el cas que estigui més a prop, però si ara tot està a prop, és a dir, per internet tot està aquí. Ja. Sí. No hi ha distàncies. Igual deberíamos dizar un poco el tema de la literatura e ir lamentablement cerrant esta valiosa entrevista, valiosa de corazón, porque no, yo estic aquí, lo triste es que quan és una entrevista no veus les cares de les persones. Sí, home, no saps si estan d'acord o no. No, però si vegada amb cervesa. Hi ha una parola un poco contradictòria, o sea, entrevista. Aquí no hay vista. Entonces, exacto, tengo. Yo creo que tendrían que cambiar a parola y meter entre comunicación o entre. Exacto. Muy bien, pues aquí está nueva parola. Entonces, ya únicamente para terminar con una frase de Amaya Inza y una breve opinión de Gonzalo. Y es que la frase es del libro O secuestro neoliberal do bienestar. Ajá. Y decía esta profesora, nos encontramos ante una quiebra entre el mundo político y el económico, en la que este último vacía de sentido al primero hiriendo las formas en las que se construyen tanto el vínculo social como los cimientos del contrato social. Ahí queda eso. Sí, sí, ahí está, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que lo del contrato social, claro, al pobre Rousseau claro. No le han donado vela en este entierro, que es diu. Eso es una otra historia, pero en fin, no, sí, sí, totalmente. Totalmente. O mundo económico, mana, ye es el con, que... con poder, ye plen de salud, y o mundo político, ye con malatía, ye en la cama, y no. Sí. Parece, parece totalmente que no había opción. Sí. Ve, Gonzalo, una abrazada, ¿eh? Venga, una abrazada. Gracias. Adeu. Adeu. No tenim temps, no tenim temps per res més. Xavi, Xavi, on estàs, tio? No tenim temps, se'ns acaba el temps i això no. Puser. Aleshores, home, Xavi, com estàs? Home, que no, que hi era xerrant sí. con el meu amigo Silencio. Sí, el Silenci, no? Sí, sí, sí. Además, mira, te voy a... Que no tenim temps, que no tenim temps. No, però te voy a repetir, és molt important. Te voy a repetir la conversación que he mantenido fa dos minutos sí. con el Silencio. Ah, no... Molt simpàtic, eh? Molt simpàtic. Sí, però ja se ha ido, eh? Teneva que correr a maratón do San Sebastián. Ah, sí, molt interessant. Ah, sí. Que no tenim temps. Que no tenim temps per res més, tio. Cosa, pues mira, yo creigo que de todas trazas, a intervención de o nuestro amigo Gonzalo ha estado muito bien. As opinións sobre a educación e sobre este tipo de debates son enriquecedores e bueno, e cosa e nos velleremos próximamente. Hem fet un programa petit, petit, petit com el nostre cerebre, com el teu i com el meu. El meu és més pequeño. Ostras, i començàvem bé, amb la presentació i tal, con el... No. Prometevamos, pero nos hemos quedado en la playa. En una promesa. En la playa. No hemos plegado a Omar. Eso ha estat tot. Això és dues cares i una creu. I jo crec que... Bueno, amigos, estad malos. Estad muito malos toda esta semana. Asinas que nos veiemos y salud, salud. Au. Ah, sí, bueno, set mal si sí, que no tenim temps, tío, bueno, ya está. Bueno, disfrutad de Estrella Estrella durante todo sábado. Venga, ani. Estrella 4. ¿De Estrella 4 ya? ¿4? Sí. ¿Y qué pasa? Sábado. ¿Cuál 8 será? De noviembre 2014 en Radio Topo. Sábado, 8 de noviembre en Radio Topo. Amor, amor. Mor, mor aragonés, siempre en Radio Topo. Emisión especial en aragonés en Radio Topo 101.8 de FM. Mientras todo el día. La colega plega tarde. Este mere que tenga me partís per la mitad. Jamelga. Xavi, però què fas per aquí, tio? Que tenim un programa, no? Que ha terminat, que ha terminat. Porque...